یاغزه کی وادو کو بچی پیدا شول. نو امام قرطبی ذکر کړی شعیب علیہ السلام ته وی چې زړه خپل مور ملاقات ته ځم. شعیب علیہ السلام ورته اجازه ورکړه. موسی علیہ السلام سره د خپل بال بچی وی او سره د خپل ګډو بي زور روان شو. نو ویلارته غلطه شو او سخت جمش پوا او واوري وری دی. ادم امام قرطبی دلته ذکر کړی وای کان موسی علیہ السلام رجلا غیورا. وای موسی علیہ السلام یو ډیر بے انتها غیرتی و. د شپې به د خلکو سره مرګره شو د ورځې به جدا شو چې د بیبي په هغه برکا او پړونیم د چا د سره نظرونه وغورځي لئلا یرو امراته. نو په دې اعتبار ته لاره غلطه شو او ته کتوره شپه وه. وای بلولو امام قرطبی وای اورم نه بلېدو. دا اور چې بلولو نو په دې کې یو رڼا یې د کوهي تور د طرف نه صحیح کا. نو خپل بال بچلوئ تاسو دې دی کې نه او ما رڼا صحیح کا. زم زه د دغه ځای نه تاسو ته اور راړم چې ځان توت کوي او دې اور سره که څوک وي نو مانه لاره غلطه شوې دا لار به راته وښایي. دې کې رب العالمین د هغې ذکر کوي وهل اتاکا آیا راغلی د تا ته اے حبیب حدیث موسی خبر د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام. ادرا نارن کلی چې کتلی اور د کوهی تور د طرف نه فقال لاهله نو ویلی خپل اهل عیال ته ام کسو تاسو دې دې کی سار شه. او دې جمع ذکر کا ام کسو لدا جمع یاد تعظیم د پاره دا او د انبیاء علیهم السلام خبرې کې د بیبیانو سره وی ام د تعظیم نه ډکې لدا جمع د تعظیم د پاره دا چولما لیکلی بچیو خادم ور سره آی ته وی ام کسو تاسو دې دې کی سار شه. انی آنست نارن بیشک ما کتلې دې نارن اور. و در لدا خی چې موسی علیہ السلام سمر لوی شان وال نبی دی لیکن عالم الغیب نه دی. دا پته نشه چې دا غلطه اور نه دی بلکې دا نور دی. او دا زه چې وام چې اور ته راړم او بی بی او بال بچته وام واپس راځم هغه ځای کې ماته پیغمبري ملاوي لعلی کې دیشی چې زه آتیکم راتللکم تاسو ته منها د دین بقبسن بقبسن یعنی په یو شغلی بلیدون کی سره راتللو کم تاسو تا بقبسن په یو شغلی بلیدون کی سره او اجدو یاومم علی النار یعنی دا علا په معنا د عند د اور سره هدا سوکلار کولو والا دلاره ته پوښتنه کوم لار را نه خطا شوی. حضرت موسی علیه السلام بال بچ کینولو او د غزه تراغه فلما اتاها هر کله چراغله او دی اور ته موسی علیه السلام نو دی आवाज ورکړې شوی یا موسی اے موسی علیه السلام. الله ور سره خبرې کړې دا خبرې دې کې سواسته نو ځکه ورته کلیم الله وای. الله وای وکلم الله موسی تکلیما. الله د موسی علیه السلام سره خبرې کړې आवाज ورته ورکړې شو یا موسی اے موسی علیه السلام انی انا ربک بیشک زستارب بیشک د چم انا ربک زستارب فخلع نو اباس دخپو مبارکن نعلیک داخپلی پنیلی انک بیشکت بالواد المقدس پیو میدان پاک کڑشوی کی توا چی نم داغی توا دے تا پیو پاک میدان کی ولاری چی داغی توا نم دے نو دخپو مبارکن دا پیزار دے اباسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تدا حکم شو. علماء لکلی دا پیزار استو کی حکمت الہی سو. امام قرطبی وای وای واختلف العلماء فی السبب الذی من اجله امر یا امر بخلع النعل. د علماء اختلاف دی چې څه سبب چې حکم شو دا غي د وجنا چې دا پنی دی وباس. نو یو خبر یو قول پکې دار دی وای امر بتره النعل حکم یو کو چې لا پیزارو غرزوا زکه وی دا د سرمنې دی او داسې حیوان نو چې دا غي ذبح نه وکړي شوی. دا د بعضی مفسرین قول دی. یا علماء لیکلي او میرا بذالک لینال برکت الوادی المقدس حکم وکړې شو چې دا پیزار دل ریکا چې دی پاک مقام سرستا د اخپیولېږي او د دې برکات تا ته حاصل شي او ستاسو دا قدمونه مبارک د دې ځای دی خارو لره مسکي. دا د بای صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د سلف قولو او دریم قول داو چې دا حکم وشو چې پیزارو باسا دا عاجزی او توازو د وجنه چونکه الله سره مناجات دی نو وی دا عاجزی د وجنه دا پیزارو باسا لکه څنګه د پخوانو د سلف صالحینو طریقه دا چې د طواف د بیت الله د پاره پیزارو باسي د توازو او د عاجزی د وجنه لکه وی حرم ته نعلین د نکول نشي د عزت د وجنه نو دغه وجوا دغه وجوا یا علماء دا لیکلی وی عرف داده چې بادشاہانو سره څوک ملاویږي نو پیزارو باسي پیزارو باسي لدا په دې اعتبار سره لکه امام مالک رحمت الله علیه بارک راغلی هغه به د مدینه منوره په حرم کې په سورلې نو سورې نو چا ورته داولی وی ماته حیا راځي چې کومه خاره د سید الکائنات د بدن مبارک سره لګیدلی او هغه خاورا زد اس په خپو په مالو بالکل د مدینه په حرم کې ټول عمر کې امام مالک رحمت الله علیه دا په سورلې نو سور شه د وجه د هغه عزت د بدن مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر هغه نسورې دو مدا د عزت د وجه نو الله ورته وای فخلعنا علیک او با صدا خپل پیزار دی انک بالواد المقدس توا بشک ایت په یو میدان پاک کړی شوی کی چې دا وینم توا دی او د پاک پیزار مس کېدل او نکېدو مسله ان شاء الله سبا به تفصیلا ذکر کوم چې پاک پیزار وی نو پاغي کې مس کول شرن جایز دی سید الکائنات صلی الله علیه وسلم کړی او چې کله پیزار پلیت ته نو پاغي کې مس کول یا غ پاک زه تراړل دا د آدابو د شریعت نه خلاف دی یزو سبق نه موږ راځي به ان شاء الله نه وایو او کوشش کوي چې یادوي طواها الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهي ما انزلنا ندرا لګلې مونگا عليك القرآن پتا باندې اے حبيب قرآن پاک لتشقى دې د پار چیت پستړې شي یاداد شقاوت او د بدبختیا کتاب نه الا تذکرتن مگر دا نصیحت تے لمن یخشا دا غا چا دا پار چلانا یریگی تنزیلا رالی گلے دے من دا پرالی گلو سرا ممن دا غا ذات دا طرفنا خلق الارض چپی دا کڑی دیزمکی والسماوات العلا واسمانو نوچت اچت الرحمنو دا غا اللہ دیر محربان دے دغ رحمان علی العرش استوا پارش بانی دخ پلشان مناسب استوا کڑی برابر شوئے لہو ما فی السماوات پا اختیار ددغی اللہ کی حغص دی چی دی پاسمانو نکی وما فی الارض وعا چی دی پزمکو کی وما بینہما او حغ چی دی پا مند دی دوارو کی وما تحت الثرا او هغه چې لاندې د ومزمکی دی وین تجهر کچر تیزوالی او خکاروالی کې بالقولی په وینا سره فانه یعلم السر بیشک دغه الله پوهیږي په پټو باندې و اخفا او په خو پټو باندې الله الله رب العزت لا اله الا هو نشته دی بل دی عبادت او د بندګۍ حقدار مگر دغه یو الله دی له الاسماء الحسنى ددغی الله دپاره نومونه دي خیسته خیسته وهل اتاک وایا راغلی دی تا حدیث موسی خبر د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام اذ رآ نارا کله چې کتلې اور د شپې را روانو کوهی تور سره اور سیکو فقال نویلو لی اهلیه خپل کوروالو تا خپل بال بچتا ام کسو تاسو دیده کی سار شئی انی آنستو نارن بیشک ما قتل دی نارن اور لعلی آتی کم کی دیشی چیز رات للکم تاسو تا من هاد دینا بی قبسن قبس سلوئی چی لرگی دی یو سر کیور دی و تا اللہ سکینی ولی دی قبس تکلوی جزوتن بی جزوتن من النار او کل دی تقبس وی روح المانی ذکر کری جدا دیتا وی وی بی شعلتن پیو شغلی بلیدن کی سر تکونو علا راس عودن دلرگی پا سر کی بلیدی و تالا سکی نیولی ندیده که دا قبس دا مفعول پا مانا ده بی قبس ای بی مقبوس او دیل وی بلده که جزوه وی وی چاچی تفسیر ده دی پا تشی سروت که سرکره نو لیسه بشه ده تشی سروت که تا قبس نوی او اغیر تا جزوتن نوی بعض ورته پختو کې د اور شونټۍ د اور ورته وای یو طرف لرګې تا لاسو کې نیولې او بل طرف لبلی دی دی کې د قبس نه دغه مراد لعلی شاید چې ذاتی کوم راتللو کوم تاسو ته منها د دینا به قبسن په یو لرګي بل شوي سره او اجدو علی النار هدا یا به ومومم د دې اور سره هدا څوک لار خودن کې لارتی غلط شیو او تاس پرون واری دل چی دا موسیٰ علیہ السلام غیرت داو وی دش پی منزل بے کول لارتی خطا شوا سخت جمی موسمو واری واری دی فلم ما تا هار کل چراغلیو دی ورتا نو دی آواز ورکڑ شیو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ ورسر خبری کڑی وی او دا خبری موسیٰ علیہ السلام بلا واسطی واری دری وی ذکر ورته کلیم الله وای ادا ورته مخ کتیری چې مفسرین لیکلی دریو انبیاء علیهم السلام سره الله بلا واسطه خبرې کړي آدم علیه السلام موسی علیه السلام او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم فلما تاهر کل چراغ له دی ورته نو دی आवाज ورکړی شو یا موسی اے موسی علیه السلام आवाज علماء لیکلی دا خو غیتن اورخ کاری دو لیکن پا حقیقت کسو نور من نور رب تبارک و تعالی دا نور اباد علماء دا اورو میں تقسیم کرے ویسا نور کس ما اصناف دی دا اور یو حق اور دے چی خوراک کئی لیکن سکاک نکئی دان اور دا دنیا دے یو سنفاغ دے چی سکاک کئی لیکن خوراک نکئی وی دادا غا اور درے ماغ دے چی خوراک او سکاک بکئی دا اور د جهنم سلورم کې سماغه چې نه خوراک کوي نه سکاک کوي او دا هغه ورو چې کوم موسی عليه السلام قتل او بعد یې دا نار ایت ښکارې دي لیکن حقیقت کې نور انی بیشکذ چیم الله ورته وای نه ربک زربمستا فخلعنا الیک نو باس دا خپل پیزار دی د خپل را پړې دی او باسا انک بیشکت بلواده پیودا سمیدان کی المقدسی چه پاکڑ شویده توا چنو می توا ده نو پیزار دیو باسا او پر اندر تا حکمتو نتیرو چه پدی پیزار استو کس حکمت ده امام قرطبی گن اقوال ذکر کریو چه دیده کی پدی پیزار استو کی حکمت خداوندی سو نو بازی ویلیو دادی دو وجه نے حکم کرو چه ده پاک میدان سرا دا پاک مبارک اخپیو لگی چادان ویلو چه دا سرمند او دا سه حیوان و چه دا غی زب هنوشوی یادی دا پارا حکمو چه ده دی میدان مقدس برکات حاصل کی لکا بیت اللہ شریف کی طواف پی دل پخپو کی چه دا غی اغا برکات حاصل شی ندا پا دی اعتبار بانیوا او دیده که علماء دا مسلم امام قرطبی ذکر کرده چه پاک پیزار ہوئی نو پاغی کی مز درسته صحیح مسلم شریف حدیث کی راغلی چه سعید ابن یزید وی رحمه اللہ وی ما انس رضی اللہ تعالی عنہ تبیلیو اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی نعلین نبی علیہ السلام چې موږ به په پڼو پیزار کې کول قال نعم غوی او چې پاکه پڼي به سید الکائنات پکې مسکړي نو پاکه پڼي کومز نه سو کنه باسي دا مسائل بازي د کول زکه غواړي چې ځنی وخت یو شی سنتي هم په خلق کفر لرسو امام قرطبی ذکر کړی و عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ابو موسی شری رضی الله عنه ملاقات تراغله نه اقامت شو نا ابو موسی رضی الله عنه پاسې دو او ابو موسی رضی اللہ عنہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تو ایڑو آندے شا ناغور تو ایتر واندے شاو داستا کور دے ناغور واندے شو نظر زر پاک پانی وی غیر ویستے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورتوی اب الواد المقدس انتا ویولی تا پاک پاک میدان کی ولاڑے سا چلا ویدیو چی فخلعن علیک انکا بالواد المقدس توا نو پاک پیزار کی سید الکائنات سکڑی منز کڑے دے. او کلا راغلی حدیث نسائی شریف کی راغلی عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مز پرز د فتح د مکیو کو فوضعنا علیہ ایساره نو پانی مبارکی ویستی او زان لے گس طرف تکی ہوئی گس طرف لے کی ہوئی. کلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی ویستی چکل آغے کی پاک والنو. دارنگ ابو داود شریف کی حدیث راغلے ابو سعید رضی اللہ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بی اصحابہ پمند دی کی چ نبی علیہ السلام صحابہ کرام ته مسکولو او پانی مبارکی پخپوی او د صحابہ کرام کی زارم پخپو اذ خلعنا علیہ نبی علیہ السلام په مسکی پیزار ویستو فوضعهما یساره او بس طرف لکی خو فلما را ذلک القوم کله چ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین داو قتل ناغیم ویستے ایم پانی ویستے چکل نبی علیہ السلام مزکو نوی ما حملکم علا القائکم نعالکم اے زمان صحابو داتا سو پانی ولی ویستے قالو رئینا کالقیتن علیک فالقینا نعالنا صحابو بس دا اللہ حبیب تے قتل وی قربان منتاوستو قتل تاسو ویستے بس منگم سوکل وی مستے و نبی علیہ السلام ورتوئی ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما کذرن وی ما خو زکا ویستی چه ما تا پا موسکی جبریل امین علیہ السلام راغی و ما تا ہوئی چه ستاسو پا پانو کی لگا پلیتی دا داو باسا نام در تخیج سید الکائنات عالم الغیب نو داغی پا خپو مبارکو پانی دی لیکن داغی پلیتی پتا ورتا نوا نو چکل دا خپو دا لان دی او شی پتا نلگی نو سرنگی وی کامل پیر دا مورید دا کور دا طول و حالاتو نخبری گی او هغه ته د کوډ او تعویذونو پته لګي په دې باندې ایمان اسلام حیا غټول لخل کولټي نو په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکړي ادم ورداسي به والد خپل بچو ته ترتیب نه خیله ک نبی رحمه السلام چکو مسله دا وي پیزار کزان سره کې دي نو خي طرف لوي نه کې او که غسل کې دي نو د بل مسلمان چې سره مزلو دريږي داغه وخي طرف لراځي. نو سید الکائنات فرمایلی اذا صلی اللہ حدکم فلیخلعن علیہ بین رجلی کل چه تاسو کیو کس مسکی نو پیزار دیو باسی زان لدی مخی لکی دی ورد اخبو سای چه مخی لکی دی نو استاد بدن دلان دی نرازی او سنبالم دی او پا حفاظت کم دی مخی لدی کی دی دا ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولے او که امامی و امام زان لگس طرف لدی کی دی او که یوازی سوگنی چه کم پلے کی دی نو خواہ دی دا که خی طرف لے کی دی او که گس طرف لے کی دی خو کل کد بل خطر وی نبیائے داس دخپو مخی لبکیر پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم ورکڑے ادا مسلم دے کلمو فقہاو ذکر کرے امام قرطبی ذکر کرے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دار چخپل مسلک پک ازدک ہے وی موزی یا پانی دا سرمنی چیوی او اغیل پلیتیو رسی دا او داس پلیتیو چی داغی جو سوا او او چشی نو چی آغا دے کلک کلک وری جولاو سر دے امگل دا داغی پاکی دلی جی ولا يزيل رطبه الا الغسل او لوند بغیر د وینځلو نه پاکیږي نه ځنی وخت کې موزي سره استعمالای نو کدا سي پليتي پیو لګي د چراغي جوس را او چشوا نو هغه رطوبه تغي واپس راخو نو چا تلر کې او کله ککله کې اومګي لکه چاړه چاړه پلي تشوا نو هغه پاکوال سره چې پزما کوانه راکاږي زمکا پلي تشوا هغه پاکوال سره چنور پیو لګي او چشوا نو شرن بس پاکا مسبقوا او دا امام سے وہی سیوا دا وڑو بولن وارو بول کو لگی پا موزا یا پا پیزار بانے نو بغیر دا غسل نا پا غی کسا شیش ترے لیکن داغی جو سخ کاری نا داغی جو سخ کاری نا. اللہ موسیٰ علیہ السلام توئی انی انا ربک بیشک از چیم زیم ستارب فخلعن علیک نو باسن علیک خپل پنی دی خپل پیزار دی انک بیشکت چی اے حبیب بالواد المقدس انک بیشکت چی بالواد ای پاغ میدان المقدس چی پاک دے توا چی نمی توا دے وان اختر تو اوز چیم غرکڑے میت ما دخپلو خبرو دا پارا غرکڑے کلیم اللہ می در نجوڑ کڑے او تمی غرکڑے وان اختر تو کا او ما غورا کڑے تو فستمع نو وکی دا لما غست یوحا چی تا تے چی وحی کی دیشی او گرد دین دزدکی دودم بنے شید وکی خود کتاب اللہ کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تا چاہ وکی خون اگی پسی ودامن توفیق ملاو شید. او که سړی د غوږ مکو نه ځان خطا کوي نو دا هغه په ایمان او اعمالو کې بس انقلاب راشي. دا لومبنۍ خبره ذکر کوي. ما غوره کړې فاستمع لما یوحا, نو غوږ کې دا واورا هغه څه چې وحي کېدې شي. دا اوله خبره ذکر کوي. دیو جن ګوره قران پاک او دین کوم ځای بیانېږي, نو مسلمانانو ته پکار دي چې هغه یې ته غوږ کېږي. الله قرآن شریف کې وایي وی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. وی هغه کسان چې قرآن ته غوږ کېږي او بیا د قرآن د ښایستو طریقو پسې دي, دا هغه خلک دي چې الله ورته هدایت کړي. دارنګه قرآن پاک مستقل آیات ته وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. چې قرآن پاک لوستې شي نو غوږ ورته کېږي او چپ شي دې لپاره چې پتا سو رحم شي. رحم سره د قبر د آخرت فکر پیدا شي. انسان سوچو کې چې د دنیا ته څه لپاره راغلی, کله ګوره سره په لوی نقصان کې پروت وي او د الله دین هیر کړی نو الله ته نزان هیر کړی او بس په دوکه کې پروت یو مرګ راشي, بیا ډېر ارمان کوي لیکن هغه ارمان د پکار نه راځي. د دې وجه نه امام قرطبي ذکر کړی وایي د غوږ کې خودو آداب سړي کله ګوره سړي غوږی خې هغه غوږ کې خودل غوږ کې خودل نه دي, آداب د غوږ کې خودو سړي. قرآن پاک او دین ته د غوږ کې خودو آداب سړي وایي وایي من ادب الاستماع سکون الجوارح وغض البصر. وی دا آداب د غوږ کې خودو نه دام دا چې د نور اندامونو کې وسکون وي. کته غوږ دی خې خلاص حرکت کې بره ګوري, بعض خلک جماعت لراشي نو د چت په تماشه ناغه پویون کیم دم را سره غره چاوي جره داده سکه سوکه په لګوري. بازي کتا سو کتلی عوام دغتون ټکونه واسي, بازي داسې جاهلان صوفيان وي چې قران بياني کې د لمخه له ناشته او تسبيح اړي. نو دا وقتي خود آداب سدي دغه تسبيح اړول سنت ته او ثواب ده او چې قران بياني کې دغه خودي له وقت او کداغه وخت ته تسبيحات اړي. نو دا نه په هي لابر نو آداب د وقتي خودوسي سکون الجوارح چې په تمام اندامونو کې وسکون وي. لاس به غلط حرکت نه کوي, سترګو لږ بالکل نه ګوري, بلکې بعض اوقاتو کې صحیح طریقه دا ده چې یو شی قرآن شریف لګوره قتل عبادت ده. د سترګو په عبادتو کې دین الوی عبادت نشته قرآن پاک ته قتل. نو که قرآن خو سړی ولګوري او که دغه شان اوري سړی سترګې پټي کوي او توجه سره اوري. دارنګي ول اسغاء بالسمع غوږ دې بالکل مایل کړي و حضور العقل عقل له متوجه کړي والعزم على العمل کلکه اراده دې کړي چې دا ساورم په دې عمل کو. ځکه یاد ساتي قران او سنت چې واورې عمل پیو کی نو د نجات ذریعہ دا. او کدی واورې دو عمل لکه نو دا در باندې الټه وبال او تباہی شو. وای دا هغه وقت خودلی چې الله رب العزت خوښي چې پاغه کې دا خبرې وي په جواره هو اندامونو کې سکون نه سترګې پټې کړي زړه په توجه او په سوچ فکر سره اوري او دا دې کلکه اراده کړي چې عمل به کوم. نو دا اورې دوغه پورا حق دی. دارنګي دام دی وای بندا با جواره بندای او پبل کار کې وینم مشغولای پبل کار کې وینم مشغولای عقل به حاضرای د دین په وخت کې په نورو خبرو کې سوچونه او فکرونه وکړي. ادي وجنه سفیان ابن عینه رحم الله بوي وی اول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. وی اول د علم کوم درجه د وقت کې خدل د وقت کې خودو نه پس درجه د فهم راځي چې وقت کې سړی په دین پوه شي. د فهم نه پس خبره یادول لی د یادول نه پس عمل له چې خپل عملو کې بیا د علم خورول. دا د علم او د قران او سنت حق دی. اول د علم وقت کې خودل لی, دویمه خبره د علم فهم دی چې په پوه شي, دریمه خبره د هغه یادول لی او څلورمه خبره د هغه عمل لی او پنځمه درجه کې د هغه نور ته رسول لی نور ته رسول لی. بیاوی فیضا استماع العبد الى کتاب الله تعالی و سنت نبیه علیه الصلاة والسلام بنیت صادقة على ما يحب الله افهمه كما يحب وجعل له في قلبه نورا. وی کله چې وبند کتاب الله ته غوږ کی دي سنت د نبی علیه السلام ته غوږ کی دي خو پرشتي نیت نو الله بده تدا صفهم ورکی لکه څنګه الله خو خی او د پزړه کی الله رڼا بواچي د پزړه کی الله رڼا بواچي. د دې کې اول خبره کوي تور کی موسی علیه السلام ته الله سکه و انا اخترتک فاستمع لما یوحا وان اخترتک زچیم غره کړه میت فاستمع نو غوږ کې د لما غستا یوحا چې تا ته وحی کې دی شي. او دغه شان الله خپل حبیب تم ویلو ابتدا کی جب قرآن پاک نازلی دو نو سید الکائنات سر و فکر جدا پاتی نشی زرزر بیوی نو اللہ ورطوئی لا تحرک بهی لسانک زما حبیب زرزر جب مبارک پا قرآن مخوزوا ان علینا جمعه و قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا دا زما ذمہ واری دستا پسینہ مبارکہ کی دا قرآن جمع کول اے حبیب چی جبریل امین علیہ السلام قرآن وی تور لغت کی دا نبیا با جبریل امین علیہ السلام لستو سید الکائنات ورت غد مبارکی خیو او دا دا اللہ ذمہ واری چی سنگ بے ویل واو پزلک اللہ محفوظ کو نو آداب داری چی قرآن تسڑے غد کی دی دن تا غد کی دی رنبنی خبر موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دخپل وحدانیت کی اننی بیشک رچیم ان اللہ ز اللہ عبادت الا انا مگر زم فعبدنی می اواز ما ته عبادت او بندگی وکه دا تمام انبیاء علیهم السلام مشترک دعوت دی یو الله عبادت او دا الله په عبادت کې هیڅ یو شی نه شریکو ونا غټا ولی شهید مړی ژوندې لیډر بادشاه هیڅ څوک بر الله په عبادت کې نه شریکي واقم الصلاۃ لذکری او پابند یو کپ مزبانی لی ذکری دو وجد یاداش زمانا ورد ایمان اسلام پس دویم نمبر حکم دا مزده اول ایمان دے دیمان نفس مزده اول خبر دی ایمان دا اللہ پا ذات عالیه بان ایمان وی یقین وی نو دویم نمبر کی دا مز حکم دے اول اللہ وی دا مزول ادا کا زمان دے یاداش تا پارا واقم الصلاة لی ذکری پابندی وکه په مزل ذکر دا مانو دی د پاره چې ما یاد کی پدی مزکی نو ګور مزکی بندا الله یادای سبحانك اللهم او دا مز بالکل رب العالمین سره خبرې کولی دا الله رحمت بندله متوجی شي کله چې دې مزکی اگر دې یو ټکی سره ته الله سره خبرې کې حدیث پاک کراغلی چې کله بندا الله ته ودری دی لاس پنامه ولاړ دی وی الحمدلله رب العالمین نو دبره نه جواب د عرش ناراضی الله وی حمدنی عبد زما بند زما حمد وی الله باقاعده جواب ورکړي چې کله دی وی الرحمن الرحیم نو رب العالمین جواب پارش کی ورکړي وی اثنا علی عبدی بند پما سناوي چې کله دی وی مالک یوم الدین نو حدیث پاک کې راغلی الله جواب ورکړي وی مجدنی عبدی بند زما لوی شان بیان کو چې کله دی وی یاک نعبد و یاک نستعین الله خاص طالب موږ عبادت کو او خاص دتانه مدد غواړو نو الله وی هاذا بینی و بین عبدی دا زما او د بنده په منس کې عبادت په مالکې سوال وزان لګی او بیا وای ولی عبدی ما سال دین پس چې میرا بنده څو غواړي ورکوم نو کما او تعالی ویلې چې سوال وکنو کې دیشی دا فانی دنیا مړوان نکړې نو الله وای بنده سوالم قبلوم خو سوال طریقم در لزخې اهدنا الصراط المستقیم الہ العالمین الصراط المستقیم را توخه کم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم الله الله را د هغه کسانو چې تا په انعام کړو چې انبیاء علیهم السلام صدیقین اولیاء و شهدا او الله دا خلق د لارې نه می وساتی چې ستا په غضب شوه او دا خلق د لارې نه می وساتی چې هغه گمراهان دی اخر کې وای امین وای دا الله مهر دې لګې وشه سوک منظور کې مهر په لګې امین وای خاتم رب العالمین دا الله د طرف نه مهر دې چول لګې چې بس تا سو شو ارسه قبول شو وداله چې دې مس کې ګرو دا مس سو دا معراج المؤمنین نه په معراج کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کړې وي چې په دې ترتیب باندې مونږه موز الفاظ له سوچ کو دا غي معنا له سوچ کو نو د ایمان او توحید نفس بیا نمبر د سرازی نمبر راغله د موز واقم الصلاۃ لذکر پابندی وکه په موز زما دې د پاره له ذکرې د پاره د یاداش زما چې دې موز کې ما یاد یاد دې له ذکرې دا معنا امام قرطبی کړي پابندی وکه په موز له ذکرې دا مساله ده الله وايي فذکرونی اذکرکم ما یاد کئ ز بتا سو یاد کم کله چې بنده دی مسکی دا الله ذکر کئ دا مستول ذکر دی نو دغه بنده ذکر الله د ملائکو روان دی کئ ملائکو لوی ګورا زما بندلا لاس په نامه ماته ولار دی خپل کارونه شاته غرزولی تاسو خو چې الله تاغه انسانان پیدا کی چې ویني بتوی قتلونه بکئ او دا خو ماته ولار دی نو لی ذکر ایمان دارا چې الله و عزت ذکر کوم فعلیین کئ ملائکو روان دی د لی ذکر یو معنا دا لذکری یو مانا داو چې کلا بنده د الله ذکر کوي نو الله د دغه بنده ذکر د ملائکه روان کوي. او الله ویلی ولا ذکر الله اکبر. اے بنده ته چې ما ذکر کوي دا لوی خبره ده. خلوی خبره دا ده چې د بنده ذکر الله د ملائکه روان کوي. ولا ذکر الله او یادول د الله بنده لره د ملائکه روان دي اکبر دا ډیر لوی دی د یادول د بندن الله لره. واقعی صلات لذکر یو دی کی نور تفصیل لے ان شاء الله بیا ذکر کو. الله رب العزت حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ته فرمایلیو اننی ان الله بیشک زچیم ان الله ز الله لا الہ نشته دی بل عبادت مستحق او لائق الا انا مگر زیم فاعبدنی نو یوازی زما عبادت او بندگیو کا واقیم الصلاۃ لذکری او پابندیو کا پا مزبانی دوجی دو دیاداش زمانہ چپ دی مس کے اللہ و ایمار آیات کے یا لذکری دا مانا مواچ اللہ و عزت رایات کم او لذکری یو مانا دا موا لک روایاتو کراغلیو وای کله کې یو مسلمان د موز نو د پاتشي او د تپته ونلګي مجبوری جوړ شي کله ناکله. نبی علیہ السلام فرمای کله چې ودشي یو د تاسو نه ان صلات د موز نه او غفلا عنها یا غافل شي د دینه فل یصلیها اذا ذکرها نو دا موز دیو کی چې کله د رایات کی فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكرى وای بشک رب العالمین چې ډېر لوی دی ویلی دی پابندیو کپموس د وجه د یاداش زمانہ. دارنګ حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی انس رضی الله تعالی عنہ وای چې نبی علیہ السلام فرمایلی من نام ان صلات سوک چې د پاتې شو د یومزنا او نسیه حیات نه هیر شو نو کفارد دے دادا ان یسلیہا اذا ذکرہا چی دا غموزو کی چکلے رایات کی نو دایات یو مانا داوا کچانا ہیر شل یاو دا پاتشو نو چکلے رایات شی نو سدیو کی موز دے ادا کی پدی ترتیب بانی دا موز دا کفارد داغی دا ایرے دو دا پارا شرعن دا حکم دے. او دا مضمون په غنو روایتو کې راغله. یو حدیث کې داسې الفاظ هم راغلي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایلي دا حدیث امام قرطبي ذکر کړی د دار قطنی حدیث ته من نسی صلاتن فوقتها اذا ذکرها چانه چې مظهر شو نو وقت د دید ادا کول هغه د چرایات دي کی رایات دي کی. نو دا آیات د دې خبرې دلیلو چې واجب د قضا په ودو او په غافل باندې کڅوګ د مزن او د پاتشونو دانه چلاړ ګوره باز عبادت جوړ کړی دود کېدو نو دا خو پورا جرم نه او کله ناکله لیکان خلق لوی لوی خلکو باندې خوب راشي نو دانه چې باز عوام عبادت کوي کود پاتشو بس مس پاتش و یاره بس سره نه قضا شې نا چې ود پاتشوي نو د شرعن حکم دادې چرا پاسې دي نو دا کېږي چرا پاسې دین ودا کې ودا طریقہ د قضا منزلو را ګرځول دا فرض دی او واجب دی. علماء دام لیکلي چې دا خدای غچا بارکه حکم دی چې هغه یعنی ودشو یا تهیر شل چا کسدن عمدنم پریخي نو هغه ګناهګار دی مجرم دی خوابم د دې قضا را ګرځي د دې قضا را ګرځي. او هغه حدیث وې دا معنا و چې هغه ثواب نشي حاصلولې وی چاچ یو رس پر رمضان کی قصدن روجو خوڑا نو کده طول مر روجیو نسی خدا غا عجر بدیرا گیر لکی خدا غی باوجودم قصدن عمدن سوک پر رمضان کی روجو خوری نیو خو پی دو میاشتی در روجو کفارا دا دو میاشتی با پر لپسی نیسی او ددغی روجی قضا پیلاوا دا ددغی روجی قضا بمرا گرزی او قصدن عمدن چی چا در رمضان روجو خوڑا نو دو میاشتی روجی با پیدر پی نیسی پیدر پی او بای سیزونه داسی وی یو عادت جوړول لی ورنه نبی علیہ السلام فرمایلی چې د دریو کسانو نا قلم پورته دی یو یې پاغي کې ودې حساب کړي ودې هم پاغي کې حساب کړي اگر سور منزونه چه قضا شی نو پاغی کی ترتیب سرا دا کول دا واجب دی دا صاحب ترتیب دا پارا. صاحب ترتیب اغا مسکون کی لوائی چه دن پی در پی شپگ منزونه قضا شوی دی. شپگ یاد شپگ نو سیوا منزونه چه قضا شی نو دا سڑے صاحب ترتیب نره. دیو جن مسئلہ دادا چی یو سڑی نو مس قضا شو ورا دی اکثر زمانگا باز عوام مس گزارا وی لیکن پدی کی چشم پوشی کئی مس پاتش ہوتی نہ یو مزو کی دو کی جسو آخر بس پزل صفا شو نو قضا رو گرزی اعلان کی مسئلہ دا سی ندا چانا دا ماس پخین مز قضا شوے نو دے با دا مازیگر علا کئی چی دے دا ماس پخین اگر کرے لی ماخام تی قضا شوے نو دا ماس خوتنا با علا کئی چی دے دا ماخام داو کی صرف دغم را گنجائش دے وی که دم را وقت باتے رے چی دے پا کی وقتی مز کچری اگر قضا کئی نو وقتی نشی کولے نو دے ما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چه دغا وقت کی با وقتی مخ کی دا جمع دا پارا بیم نپریزی دا جمع دا پارا بیم دا سی دا جمع ٹھیم دے او تا دا ماس پخین موز ندے کڑے او تاوی دا جمع با حکم اوی صاحب ترتیب نا کوشش بکے چه دا موزو کے نو علب آو بلکے اوکا دمرا وقت پاتے دے چه تپا کیو صرف اغا وقتی کولے شے کہ چلی قضا موز پکے کے نو وقتی فوت کی نو بیا با پا دغا وقت کی اغا وقتی مخ کی دا مسئلہ و زمون دا فقہ حنفی مطابق او دا سی دنور و ایمو ترتیب مو د نور ائمه ترتیبم دا لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے غزوه خندق کې منزله قضا شیو. عمر رضی الله عنه راغ ویل الله رسولا نس دې نو چې ما د ماځي ګرم زکو نور را نډب شو د سید الکائنات ورته وی فوالله قسم نیمې دی په الله ما هم نه کړې نو بدحان یو مقام وغه ته نبی رسول سلام را کو شو د سیو کو او موږ مو د سو کو نو د ماځي ګرم زیو کو پس د دینه چې نور ډب شو اور آگے نہ پس نما خام مزو راغ وقتی مکی کو اران کے نما خام وقت دیر نازک دے یو کدام راغلی چی سلور منزون قضا شیو دے نبی علیہ السلام نا او دیر او نگر زول تر دی چی لشپی ستی رشوا ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو بلال لذی اللہ نوزانو کو بے قامتو کو ندما سبخین مخیو کو دام قضا شیو دما زگر ورپسیو کو بے دما خامو کو اگے نہ پس دما سخوتنو کو داگے نہ پس دما سخوتن مزو کو نو پدی ترتیب بانے چکل مز قضا شی اور آیات شی نو فوری طور داغی قضا را گرزول پکار دی او که ترتیب یوزل ساقط شو نو بیا کمخ کی رستو شی نو سا خبر پکی نشتا کمخ کی رستو شی نو بیا پکی سا خبر نشتا نو آیات مبارکہ کی دغ مسئلہ تفصیلا ذکر کئی و اقیم الصلاۃ پابندیو کا پا مز بانے پابندیو کا پا مز بانے لی ذکری دو وجد یاداش زمانہ چه بس رایات دیشی نو پدغه وخت کی موضوع کا ان الساعه بیشک قیامت آتیتن راتلن کرے اکاد نزدیو ما اخفی ها چ پټکړې مې ودا او د سده پار قیامت راځي لتجزا دې د پار چې بدل ور کړې شي کل نفسن هر یو نفس تا بما دا غس تسعا چې دې نفس کم مهنت او کوشش کړي چا چې ځان سور کړولې مهنت کړي داغه بدلی ورته ملاو شي. آیات مبارکہ کی گور اشکال لے وین قریبم چ قیامت میں پٹکڑے وے نو قیامت خسم پٹ دے دار مسلمانان وقیدہ و نظریہ دا چ دا قیامت درات لو علم ما سیوا دا اللہ نہ بل ہچ اثر نشتا دی بارہ کی سور آیاتوں نے تیر شو تقریبا سکم شل آیاتوں کی دا مسئلہ راضی چ دا قیامت علم یواز دا اللہ سر دے یسلونک عن الساعہ ایان مرساہا نو یقول انما علمها عند ربی دا قیامت علم دا اللہ سر دے تو دیرے کہ وین ساعت آتیت قیامت رات دن کے دے اکاد اخفیہا ان قریبم چے دا میں پٹکڑے وے نو اللہ رب العزت خاصم پٹکڑے نو بازی علماء لکلی اکاد اخفیہا یو دا ماناوا پدی آیات مبارکہ کی چے بازی خویلی چے دا اخفا دا ازداد ندے ويخفيته من حروف الازداد يقع على الستر والاظهار ويدي اخفاء الازداد نه معنی د پټوالی او سرګنوالی دواړو راغلي. نو باز علماء دا معنا کړي ان الساعه بشک قیامت اتیت راتن کې اکاد نزدی مخفیها چخکارې کم او سرګن کم قیامت سرګن کم یعنی قائم کم او سد پارا با قیامت قائم لتجزا کل نفس بما تسعى دید پارا چی بدل ورکڑی شی هر یو نفس تداغس چی دے کم عمل کئی دے چی کم عمل کئی چی داغی بدل ورکڑی ملاو شی. او بعدی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی دایات دا ماناوا وی دا عرب و دا محاوری مطابق مانا دا لکه پختو کې مو فلانه سړی دومره پټ راز ساتي چې ځان نه پټي. حدیث پاک د مصرف د بخاری شریف او نورو کتابونو کې راغلي وایو قسمه کسان مدارج د سودی دلان دی یو پدغو کې هغه چې په خلاص خیرات ورکړي نو د غس نه پټ نه لګي. عرب وې فلانه سړی د ځان نمکار پټي. لدايات دا مانوا الله وې زمانه سه شی پټيږي نه ورن نږدې هم چې دا مې ځان نم پټ کړي نه یو شی چې ځان نه سو پټي ناغ بلتا نصر گندہ ہدایات دا ماناوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اکادو خفیہا اے من نفسی قریبم جدا میں پٹکڑے وی دخپل نفسنا خدا اللہ دا نفس عالیہ نسشے پٹی گینا نو دا مبالغ دا ددی پا پٹوالی کی مبالغ دا ددی پا پٹوالی کی چی زنیز دیوم جدا میں پٹکڑے وی الہ العالمین وی زنیز دیوما جدا میں پٹکڑے وی نو روح المانی وی و یجعل ذلک من باب المبالغه دا د باب د مبالغه نه دي چون کی د الله د ذات عالیه نه سشی پټی گنا او مبالغه په دې ترتیب باندې وکا اکاد فیها من نفسی. ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا منقوله وا یا د آیات یو بل توجیه هلمانی دام کړي ګور اجمالا خو دا ویلی چې قیامت برازی او کله برازی دې پته نشته. الله وین قریب و چرا اجمال میں نوے کڑے تفصیل خوی خود نیسے چکل برازی دا اجمال میں نیزدیوم چکڑے میں نوے خو بس پدے کی مسلحتونو نو دا دیو جن اجمالا ذکر میں اوکو ان قریبوم چی دا دی اجمالا ذکر میں نوے کڑے لکسرنگ دراتلو تفصیل چاہتا معلوم نوے ان ساعت بیشک قیامت آتیتن راتلون کے دے اکاد اخفیہا نیزدیوم چی دا میں پٹکڑے وے او دا صد پار قیامت رازی. دا ګور د قیامت دراتلو یو وقلی وجه خی پدې باندې د دنیا د کافر او د دهریو متفق دی چې دا سه یو زه ضرور پکار دی چې هغه کې د مظلوم د مظلومیت ته پوسو شي او د ظالم نه د ظلم ته پوسو شي. د کافرانو دا سه ځایونه جوړ کړی وي چې هغه ته عدالتونه وای او د مظلوم او د ظالم نه پای کې ته پوس کی. عقلن یو دا سه زه پکار دی په دنیا کې رو خلکو د مظلومیت ژوند تیر کړي خدای د مظلومیت پختنه چانه کړي ډېر خلکو ظلمونه او زیاتی کړي او د خلکو ظلمونه ته تکلیف رسولې وینې توی کړي مالونه خوړلې لیکن په هغه دنیا کې ته د باد نه لګېدلې. نو عقلن یو داسې ځای په کار دی چې هر چاته داغه د عمل مطابق جزا او سزا ملاو شي. نو ای قیامت سره پار راځي لیتو جزا کل نفس چې بدله ورکړې شي هر یو نفس ته بما داغه ستسعا چې دې نفس کم محنت کړي کم محنت دې ایمان او د اعمالو کړي چې نیکه بدله ورته ملاو شي او کم محنت کړي د کفر د بی دیني د ظلم چراغ سزا ورته ملاو شي. فلا یسدنک نوبندی نکی تعالی اے مخاطبہ عن ها د ایمان رونو نه پدی قیامت باندې من ها غسوک لا یؤمنو بها چې هغه ایمان نساتی پدی قیامت. ډیر خلک دي چې قیامت نه مني نو مخاطب او مؤمن مسلمان ته وي خبردار هغه سوک چې ایمان نراړي نو تا دا قیامت نا پا ایمان راڑو بانے بند نکی. فلا یسدنک بندی نکی تال را عنها دی ایمان راڑو نا پا دی قیامت بانے من حغسو لا یؤمنو بها چه اغی ایمان نروڑی پا دی قیامت واتبع هواهو او اغروان شوی دے دخپل خواهش و طبیعت پسی پس چه نازلو ور تسوی اغی نیزان لدین جوڑ کڑے او دخپل خواهش دو پورا که دو پسی دے فتر دا کچره داغه دی اومنل نفتر دا تب هلاک شي. هر دا په معنا د سرازي د هلاکت رازي فتر دا تب هلاک شي کده قیامت دی ایمان روړو نه چامنه کی. وما تلک بیمینک یا موسی ادي دې کی امام روح المانی دام ذکر کړي چې ګوره دنیا کې او مؤمنان دي چې قیامت منی بل پل کافر دي د دنیا په نعمتونو او په خوشحالو کې دي او د نبی علیہ السلام د خلی مبارک ندا الفاظ روتی چې دا دنیا د کافر د پارا په منزلی د جنت ته او دا دنیا د مؤمن د پارا په منزلی د جیل خانه ده. نو دا غیدا مال او دولت او دا غیدا خوشحالی اے مخاطب دا د چته د قیامت نه په ایمان رونو منی نه کی چې زه مؤمنم الله منم د الله تابعدار او په داسې پریشانو تکلیفونو لګو توندو کې او کافر قیامت نہ منی دا اللہ سے عبادت او بندگی نہ کئ او سور په مزو چرچو کې دا داغه دا پارس شه دا دنیا داغه دا خوشحالو زه او دې کې اغي بخپل خوشحالی حاصلې. وما تلک بیمینک یا موسی ځکه پرز د قیامت ورته الله وای چې اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اے کافرو تاسو خپل خوشحالی په دنیا کې ختمی کړی. اول ته تاسو فائدې اغستی دیو جن د الله د حبیب او د نور انبیاء علیهم السلام دنیوی زندګی د امتحاناتو امتحانات. عمر رضی اللہ عنہ سے جڑلی چراغ نبی علیہ السلام پا پوزیو دو او چرا پاسے دنو پا ملا مبارک کی دو پوزی نخے جوڑے. عمر رضی اللہ عنہ پا جڑاش ویداد کسرا و قیسر دے دنیا بادشاہان پا سور مزو چرچو کی دی او تاسو لوگو رئی دو دوار و جہان و سردار و دے تکلیف تا دا اللہ حبیب ورطوی چے دق خلق دی چے دیل دا آغای بدلی پا دنیا کی زرزر ملاوی. او بیاد اللہ حبیب بی سدی مال را و دنیا لرا زما د دې دنیا مثال خدا سے لے کے او مسافر چې په بل وطن کې و ما تلک بیمینک یا موسی او سدی په دې خلاص تا کې اے موسی علیه السلام. موسی علیه السلام امسا الله سو کې نیولې وا رب العالمین ورته وې د مینې او محبت د وجنا د الله سو کې دې سه ګور موسی علیه السلام د یو سوال ګڼ جوابونه ورکړي دا یا ته دې خبرې دلیل چې دې یو تپوس ګڼ جوابونه سړې ورکول شي او محبوب سرا کلام خلق سیوا کئی چونکہ دے موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سرمینہ وا نو دے یو سوال جوابونے گنور کر عظم گے استاد وغوی امام غزالی رحمت اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام خوب کیلی دلے او نبی علیہ السلام ام کتلے نو ی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ دا چد دی امت علماء کرام دادا انبیاء علیہ السلام وارثان دی و امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے امام موسیٰ علیہ السلام دس تپوسو کو نو امام غزالی دیر جوابو نور کر نو موسیٰ علیہ السلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تخوب کی وی جماع ہوئی و تپوسو کو تا گن جوابو نور کر وی رب العالمین امیلی وما تلک بی امینک یا موسیٰ او تاسو سور جوابو نکڑی نو موسیٰ علیہ السلام ور تخوب کی وی چ اللہ خو زما محبوب زکم ادا دور جوابو نہ سیوا کول. امام غزالی ورته وی چې تم زما محبوب زکه دی یو سوال غن جوابو نظر کو رب العالمین تپوس کوي و ما تل کبی یمین کیا موسی سدی پدی خلاص تا کې اے موسی علیہ السلام. قال ویلی موسی علیہ السلام هي عصایا دا زما امسادا اتوکو علیها ز تکیا لګم پدی پدی باندې تکیا لګو سفر کې سړی رواني پدا لګی و احش بها علی غنمی پانی را سندم پا دیبانی خپلو گڑتا ولیاو ما دا پارا فیها پا دی کی معارب اخرا حاجتو ندی نور دیر نور فوائد و حاجتو ندی ما دا پارا. اللہ ورطوی موسیٰ علیہ السلام وی غرزوا پا دی کی نورم سا فوائد دی چی غطا تا معلوم ندی ہم سے غرزولا داغی نیولوی اجدہا جوڑا شو داغی نیولوی اجدہا جوڑا شو دا دی ہم سا بارا کی باز خلکو سواقیات ذکر کری و دا آغی بارا کی امام ابن کثیر سوئے لی آوائی چھ بازی خلقو دا دی امسا بارا کی تکلفات و نکار غستے چھ دی بدش پی رنا کولا و گڑی بدش پی ساتلے آو چھ موسیٰ علیہ السلام باو دشنو ایدہ بیز مکہ کی خخکا و نبت جوڑا شوا نبی آغلی کلی ولیکن کل ذالک من الاخبار الاسرائیلی و ایدہ ٹھول دی یہودیانو خبری دی اسرائیلیات تی داغی با نتصدیق وی دارنگ وی بازی داوی لی چی داد آدم علیہ السلام دا وقتو نپاتے وا دا خبر موی ضعیف دا چی داد آدم علیہ السلام امساوا او پا میراز کی دیل پاتے وا چاوی لی چی داغ امسا دا چی دین باخر کی داب بطل ار جوڑی گی وی دا طول خبری درستی نری واللہ اعلم بسواب امسا دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے نو دینے کہ امام قرطبی داد امسا فوائد ذکر کری دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دنور انبیاء علیہ السلام پا سنتو کیا سوا امسا موا نبی علیہ السلام پا خبلا امسا استعمال کری دا او دیرے کی ذکر کری جرایات دلیل لے چی دیو سوال جوابو نگن کولشی لکوی نبی علیہ السلام امداسی کری کالت تپوسی او شوے او سید الكائنات صلی اللہ علیہ وسلم داغی جوابو نگور کری لکیا نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کی او زنان معشوم روچت کو دا سلا سکی نبی علیہ السلام توی علی حاضا حج یا رسول اللہ قربان دا دی معشوم دا پارا حج تا غیگا کی مور روچت کو قال نعم ولکی اجر نبی علیہ السلام وی آو بس دا سوال کافی چاو حج اشتا وی تا دا پارا حج تا و تا لبا اللہ چردر کی دی وجنہ معشوم کو سکبوزی نو که نارینه ماشوم هغه ته باقاعده د نارینه غونت احرام تړي ماشوم کوي هغه سره به د ماشوم د زنانو د احرام غونت معاملې کوي. دارنګ نبی رحم السلام نه د دریاب دوه مبارک ته پوښ شو چې دا مالګی نیوي او پدې کې حیوانات مړ کیږي او ساکي کی سمندر کې ناغه مبارک ته پوښ شو د الله حبيبه هو توهور ماءه الحل میتته ودا دریاب چې دې او به پاکي او حلال دې هغه د دې مرشوي شي نه مې یادو. نداسی نبی علیہ السلام هم کله تپوس یو شوه او جوابونه غنور کړی دک موسی علیہ السلام دې کې وای موسی علیہ السلام دې کې وای او بیا دې کې د امسا فواید ذکر کړی وای بعد علماء د امسا فواید ذکر کړی او په دغشمیرون کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دې وای او فائدہ دا نه کې یو کوی تلاړ او رسای کمدا نو دا امسا د رسای کارم کوي او کنور در لور رسیدو او پدې داسې کپڑا واچولا نو دا تا د نور د ګرمۍ نه پټای دارنګ حیوانات میوانات مار لړم پدې مړکیږي او کله چې زی او دا دې پدې وګ واچولا نو پاره کې خپل سره ژوندولې شي سانتیا به شي درلا. دارنګ میمون ابن مهران تابعید رحم الله دې وای وای امسا ساتل سنت د انبیاء علیهم السلام دې نه خدای مؤمن دا او حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھوی پامسا کشپک خویو ندی سنت دام بیاو دے زینت داولیاو دے دا اسلحہ دے دشمن مقابلہ کی دا یو مدد دے دا ضعیفانو دا پارا او دا منافقانو دا پارا یو غم دے و زیادت فتواعات دے زیادت سرے فتواعات دے نو گن فیدی دی پا امسا کی دارنگی دی بانے میں جماوا چی خطیب دا بکر ناکلا پا خطبہ کی امسا پلا سکی نیست د حضور پاک صلی الله علیه وسلم امسا و مختلف سیزونو نا ابن مسعود رضی الله عنه بدام سا ور سره ګرځولا دام سا به ګرځولا